أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Amma ba'du, i gjithë falëndërimi dhe mirënjohjet absolute i takojnë vetëm Allahu Gjelle Gjelaluhu, Zotit të botrave, kryusit të gjithësis, për shëndetit mëshira bekimet të Zotit, qofshim i më të mirën dhe zotriju në pengamërve Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, bi shok të ti besnik, bi faminët ti të ndërshme dhe bi gjithë muslimanët të sa të ndjekë rrugën e ti me të mirë deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë lejnë Allahu te bareke wa te ala në vargën dhe ciklin dhe zinxhirin e ligjëratave mbi shpjegimin dhe komentimin e Kur'anit Allahu te bareke wa te ala. Në ligjëratat e kaluara kemi cek diçka blic mbi shkallëzimin dhe mësimin në mënyrë graduale të ilmit, se Allahu te bareke wa te ala këtë ilm që e ka zbrit në Kur'an e ka zbrit gradualisht. Pejgamberi alayhi salatu wassalam zbatimet e Kur'anit i ka bo gradualisht. Madje ju e dini se pejgamberi alayhi salatu wassalam 13 vite të plota, 13 vite të plota e fokusoi këtë 13 vitin, nga se neve me të vërtet jetojmë një zaman ku iblisi me çdo kusht, nëpërmjet çdo metode, nëpërmjet çdo mjeti, dëshiron që njerëzit ti paralizon, ti zbe, ti ngulfat, ti kthen mbrapsht nga çdo natyrshmëri në të cilën na ka krijuar Allahu te bareke ve te ala. Prej tyre që ta zhveshë njeriu nga kërkimi i dijes, që ta mbushë me leksione, ta mbushë me entuziazëm, ta mbushë me emocione, ti ja plotësoje egot e ti, lakmit e ti, dhe mos të ndjeje nevoj për ta kërkue diturin, mos të ndjeje nevoj për të hulumtue në një hurit për të cilat na jena kryue me çdo metod. Me çdo metod. Andaj ti shef njerëzit se sa të zbehet, sa plokshti, sa dëmbeli, sa mos energji, mos motiv kanë për kërkimin e dijes, për kërkimin e Kur'anit, për mësimin e fejës Allahu të bareke u e të ala. Kjo, unë nuk kam dëshirë të hi në ambicjet e nëzënzve të dijes, që e mësojnë fejën Allahu të bareke u e të ala, sepse edhe aty kemi një problem në gogja të madhë, nga se problemi është teje serios, do shtë avlenë edhe ligjëratat të veçanta me vequë mbi mos ambicjen dhe mos vullnetin. Mos vullnetin e kërkimit të dijes dhe mësimit të fejës Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj të i gjenë njërës të cilët përkacohë në dije, nuk kanë një uri me dije, nuk kanë një uri me librin e Zotit, nuk kanë një uri me sunetin e pejgamberit sallallahu aleyhi sallam. Pastaj gradualisht e poshtë, pastaj gradualisht e poshtë. Andaj vlenë që në gjdo parahyrje të tefsirit të përmendim diçkan nga ajetet e Zotit gjellewala që citojnë, ndërsa ju e kini pak parasysh ka do me thonë citat, nas, citim i prerë, do me thonë që është e potencu me kjo me tekst, nuk ka nevoj me hulumtu e kuptimin, nuk ka nevoj mu gjit për ta gjetë këtë kuptim, pa e ka citu për jashtë, te bareke, vë te ale. Andaj, do të citojmë sot, me lejnë Allahu u gjellua dhe vetëm një ajet, ku Allahu te bareke, vë te ale, e përmend se ilmi, dija, arrijet me shkall-shkall, gradualisht. Dhe mos të androje dikush, dhe mos fantazoje dikush, dhe mos të ketë iluzione, se do t'ja apë Allahu gjelluala dijen ati, a i duke këcina për qajtore, a i duke valzuna për kafene, e duke ushetit rrugve, e me pretendu pretendimet e mdoja. Me kësini këcione nuk duhet besimtari mu mashtruhe. Dhe nga meri alej salatu e selam, ka zxedh njerëzit, ka zxedh njerëzit, të se ti ka bo prijes, ka bo djetar, ka bo thyrës, dhe i ka caktu për nga mberi alejhi salatu vë selam, fushat dhe të cilat i kanë mbush sahabët. Këto fusha, këto sektore, këto vende të cilat umeti gjithmonë duhet mi pas të mbushura, gjithmonë duhet me qenë të selektume, gjithmonë duhet me qenë me të zgjedhur, jo me të ngutur dhe jo me shpejtësi. Përmendëm neve në një prej ligjëratave se Allahu xhallahu ala ka përmendur se jo besimtarët kanë kërkuar me zbrit Kur'anin për një herë. Dhe ju e dini se jo besimtarët kur kërkojnë diçka, prisi tërë kush është? Shejtani. Atyre ju inspiron. Laula nuzila hadha al-Qur'anu jumlatan wahida. Pse mos të këtë zbrit këtë Kur'an për një herë? Thotë se i të kutbi Allah e më shiroft, nga se nuk është libër teoria. Nuk është libër teoria. Nuk është libër i cili lexohet si roman. Ja po ja uzbritet dhe lexon ju kënaqshëm. Jo. Kedhalika linuthabbit bihi fuadak. Kemi përmend neve pak disa prej shpjegimeve ku ka thënë Allahu te bareke ve teala, kështu pra, përgjigje ndaj pyetjes dhe kërkesës së tyre, kështu pra e kemi zbrit. Ka ndër të fësirë gradualisht, qysh është zbrit? Për një arsye. Për mës me qenë liber teorik dhe mbushës informacioneve të mendjes, po me evulos dhe me vërtetue dhe me përqëndru zemra. A zemra nuk përqëndrohet, qysh me ndoj njërzit. Zemra është mute kallive, madje në gjunë arabe vetë emrin e kanë nga lëvizja, kalb, i cila diçka lëvizën. Pra, prej ngutjes në dije është që njeriu don mi mor informacionet më shpejt. Don mi mor informacionet më shpejt. Jo, Allahu xhallahu ala ka refuzuar vetëm se gradualisht. Dhe e përmend disa argumente tjera siç është mësimi i surës Bekara, se neve do të him sonte me lehen Allahu xhallahu ala, ku Omar ibn Khattabi, ky gjigant i madh se ne ka cituar pejgamberi alayhi salatu wassalam inteligjencën e tij, ka thënë hadhal abqari, ki inteligent i madh, ki inteligent e ka mësua e surën Bekara dhe një transmitim 8 vite një 10 8 vite surën El Bekara. Kjo argumenton se ata nuk e kanë shiku këtë libër teorik, libër romanësh, libër lajmësh, po e kanë shiku libër i cili regulohet me ta jetë ajon, përmisohet me ta jetë ajon dhe regulohet zemrat tona. Në surën Taha, në surën Taha Allahu Gjellewala gjithashtu kër e ka përmin ilmin e ka parapri me mos ngutje. Ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, kush do të shikojë surën Taha ajetin 114, ka thënë Jalla Jalaluhu, fata'ala Allahu al-Malikul Haqq. I madh dhe i lartë është Allahu Jalla Jalaluhu, sunduesi mbreti i vërtet, al-Haqq. Dhe për emrave të Allahu Jalla Jalaluhu është al-Haqq, i vërteti. Wa la ta'jal bil Qur'an. Kjo ka nevoj me të vërtet me u kultivue në ditët e sotshme. La ta'jal bil Qur'an. Mos u ngut me Kur'an. Mos u ngut me Kur'an. Pse mos u ngut? Do ta shohim fundi ajetit e tregon. Wa la ta'jal bil Qur'an min qabl an yuqda ilayka wahyuh. Mos përshpejto me leximin e Kur'anit përpara se na me ta kry dhe me ta realizu shpalljen. Pra mosungut, në karnët e fësirë, mosungut me Gjibrilin ti shpejt me ledzu, leje njerë Gjibrilin ta ledzoje komplet, pas ta jeti ledzon nga dale. Pse? Wa kur rabbi zidni ilme. Dhe thuaj, o Zot, ma shto dijen. Pra Allahu te bareke ve teala, e ndalon nga diçka për nga mërën alejhi salatu e selam, dhe e nxit për ta kërku një diçka tjetër. Pra, e lakmon në diçka, dhe para asaj e ndalon. Dhe lakmia nuk arrijet përveç se me realizimin e kushteve, dihet. Çdo sen që Allahu xhallahu ala na e bën neve synim, qëllim, agjendën tonë të jetës, para asaj ka vendos kushte. Pa realizimin e kushteve nuk arrijet ajo. Allahu në këtë ajet, dietar kanë thënë, e kanë ndaluar. E kanë ndaluar nga rrugët e gabuara të dijes, ka thënë mos shpejto me Kur'an dhe në fund ka thënë dhe thuaj o Zot çto ma dijen. Pra dija me qka shtohet? Me mos ngutje. Me mos ngutje. Pra nëse njeri u ngutët, nuk arrin asë njësën. Njeri u nëse ngutët, Allahu për nga merit të ti ja ka vendos këtë liqë. Mos u ngutë. Nga se me të ngutme, nuk arrijet asë njësën. Edhe nëse njeri u e ka aftësin e ti të fort, memorin e ti të fort, inteligencën e ti të fort, Allahu refuzon tabiat të Kur'anit, karakteristikë të Kur'anit e ka bën, mos më ia dhon njerëzve me të ngutur. Po njerëzve ju përzihen disa informacione do halal do harame, kjo pe akides e kjo nuk është pe akides, i përzihen meselet, i ka marr 4-5 informacione, jeton me ta e mbush emocionin, kjo diçka tjetër. Na por flasim për ilmin e sahabeve, të Ebu Bekrit, të Omerit dhe të Uthmanit, dhe të Aliut dhe të Ebu Hurajrës. Çka nuk ju ka munguar prej dijes vetëm se pak. Pra kanë qenë të fort në dije, apo sigur Abdullah ibn Abbasi, që ka thonë, enem minër rasi khikne fil ilm, unë jam prej të theluarve në dije, qysh e ka arritë tha, nga dalë, nga dalë. Ado kjo jetë, na e banë me dije dhe na e tërheqë vërejtjen, se nëse njeri ju dëshiron, me arritë të dija, me arritë të imani, me arritë të devotë shmëria, duhet mësë mungut me Allahun të vare kjo vëtë e ala, duhet mësë mungut me dispozitat, më mësu sa ma shpejt, po duhet me shku që shka shku Allahu të bareke, u e te ala, andaj nuk gjenë dhe njëri, i cili është ngut, në dije, vetëm se i ka përzije gjërat, i ka tërbulu e gjërat, dhe nuk ka arrit në diçka, nuk ka arrit në diçka, andaj është e fjala e njohër të djetarët, men istaqgjële shejën qable awani, u kibe, i hirmani, kanë thënë djetarët, dhe kjo Ibn Qayyim el-Juzeyjia përmend në librat e tina, se djetarët e kanë përsërit këtë shpreje, kush e përshpejton një mesele para kohës së vetë, privohet me arritjen e saj. Kush e përshpejton një sen para kohës së vetë, privohet nga arritja. Disa njerëz duhen me arrit me të parën godit me të gjitha, nuk arrijen. Elusim Allahun të barëke vë të ala, që Allahun me na mësue metodologjin e Kur'ani dhe me e praktikue ata. Kemi ngell të kësurja El Bakara. E kjo sure është gogja e trishtushme me hitë e sirit. Nëse djetarët e sahabeve kanë thanë, men kene hafidhen bil Bakara fe hu alimuna. Kush e din, surën Bakara për mensh, aja është hoxha jonë. A është alimi jonë për shkak tubimit të gjitha dispoziteve nga kjesure. Kjesure ka frim të veçant, shpirt të veçant, ka dispozita të mdoja. Allahu te bareke ve teala në këtë sure ka mbledh një grumbull të madh të dijes. Deri sa pejgamberi alayhi salatu ve selam ka cituar tekst se kush e lexon këtë sure nuk i afrohet shejtani shtëpisë së tij. Madi Allahu te bareke ve teala e ka mësua se surja Bekara në ta ka një ajet në të cilin edhe shejtani ka miratue se lexuesi këtij ajetit nuk ka mundësi t'i afrohen. Nuk ka mundësi t'i afrohen. Ajo është ajeti i Kursi. Andaj kjo sure është goxha sure e madhe dhe besimtari madje këtu ja vlen me cek në parathonje, dietar kan thonë ai cili synon me e njoh tefsirin e Kur'anit apo me mësu përmend Kur'anin, nëse e krijon surën Bekara, të tjerat janë shlu kështu si lum. Për nëse njëriju e realizon kuptimin e surës Bekara, të gjitha surët tjera gati ka të gatshme rajt për ta kuptuar çdo sure tjetër. Andaj ti e gjenë se edhe Ibn Kathiri, edhe Ibn Xherir at-Tabari, edhe djetartë e tefsirit në surën Bekara gjitën fel. Pastaj në surët tjera pak ma pak. Pse? Nga se themelet e Kur'anit, themelet e dispozitave shëriatit janë në surën El Bakara. Andaj duhet njeri ju fillimish me lutë Allahu Gjelle Gjelaluhu që këtë surëm jam mundësu me lezu shpesh, për shka këtë rujtë mëz nga shejtani e para, për me rujtë nga citjet e djallit, e dita për të mësu fejnë e Zotë Gjelle Vahala, për të mësu fejnë Allahut Subhanehu Vëtëala. Kanë thonë djetartë, kjo sure quhet surja e ibadetit, surja e adhurimit, surja e ceremonis qka neve na ka obligu Allahu te bareke ve teala, me argumentin se në këtë sure është përmend në të parën her urdhri për adhurim. Pra në surën e Fatiha neve gjejmë lajme, mirë po nuk gjejmë urdhër, dërsa në surën Bekara Allahu gjellohale me urdhër e ka përmend: ja e juhën nësë, u'budu rabbekum, O ju njërëz adhurone dhe ka orë shpreja me ajn, be edhe del e cila argumenton për adhurim në formën urdhërore u budu në të parën herë. Në të parën herë. Andaj disa djetarë kanë thonë se bosht i kësaj surë është ibadeti. Kjo çka do me thonë, ibadeti? Nuk është vetëm me ngullë një informacion se kjo është surë e ibadetit. Jo. Kur ta lezoj surën Bekara, çdo sen çka e lezon aty, ka të bëjë me adhurimin. Edhe kur ta lezoj Benu Israel të aty, edhe kur ta shikoj ngjarjen e Musës, ngjarjen e bijve të Jakubit, kur ta shikoj ngjarje të ndryshme të cilat i ka përmend Allahu në këtë sure, duhesh me ditë se kjo sure boshtin e ka adhurimin. Edhe nëse ta ka prur një ngjarje dhe fragment nga historia, po do me ta lidh me adhurimin. Ose ata kanë qenë të devotshëm, ose s'kanë qenë. Ose kanë realizuar adhurimin, ose s'kanë realizuar. Çka ja u ka prishë adhurimin dhe çka ja u ka ndrejtë. Çka kanë fituar ata që ja kanë realizuar adhurimin dhe çka kanë humbë. Pra është sure e ibadetit. Sa Allahu xhallahu ala ju ka drejtuar të gjithëve ja ayuhan nas u'budu rabbakum. O ju njerëz, Zotin e juve adhurone. Zotin e juve adhurone. Dhe djetarë kanë thonë, surja ibadetit e mban emrin e çuditshëm. Na e cekëm në ligjëratën e kaluame, mirë për e cekëm shpejt, nga se shkurtum ligjëratën tepër. Allahu e ka qujtë këtë surën më të madhe në Kur'an me një emër të çuditshëm. Adhe është surja e lopës. Dhe djetarë të ke emër janë dalë shumë. Se si e ka bë Allahu surën më të madhe me një emër të çuditshëm të një kafshe, çka njerëzit nuk i kushtojnë vëmendje fare. Surja e lopës. Madje lopa, për nga natyra raport me njerëzi, është kafshë e nënçmuar. Nuk ka ndonjë lloj kujdesi përveç përfitimit. Kështu Allahu e ka caktuar natyrshmërinë e njerëzve. Po pse vall surja e lopës? Pse vall surja e lopës? Dietar kanë thënë surja e lopës për sfid. Surja e lopës për sfid. Cila është sfida? A ka me ardhë dikush mu tal me këta me thonë, qaj Zoti madhë, Allahu Gjelle Gjelalu, Zoti botrëve, e ka bo surën më të madhe, me emrin e lopës? Qa kjo kjo? E qelë mi Korani dhe nga spjegon, Allahu te bare kjo e tala, vetë se pse e ka quajt këta surë El Bekara. Allahu te bareke ve teala e ka vcek në surën El Bekara pak më vonë në ajetin e 26 të surës El Bekara këtë sfidë. Kjo sfida e parë e kësaj sure. Tamam ta çelësh Kur'anin e gjen, ata që e dinë gjuhën arabe, surë El Bekara. Ata që e gjen me përkthim dhe parafrim, surja e lopës, kaptina e lopës. Mirë po djetarë kanë thonë besimtari nuk ndjen ngushtim në gjoksin e tina. Surja lopës, nuk ka problem. Pse? Se Allahu te bareke ve teala këtë krim që kërë e ka bo neve, në ka bo test. Dridhje në ka testu me zemra, me gjuh, me koka, me inteligenca, me aftësit tona. Në ka testu. Gjdo sen është test. Gjdo sen është test nga anë Allahu te bareke ve teala. Pra, test, a do të adhurojnë Allahun, apo do të bëhemi filozofa? Në surën El Bekara, në ajetë 26, Allahu Gjellu ala thot, inna Allahe la jastahi en jadribe methelen ma, baudatën fa ma faukaha. Allahu nuk turprohet që të sjellë çfarë do lloj shembu. Prej tëre, është lopa. Prej tëre është lopa. Këtu në ajetë ka thonë, çfarë do shembuli, methelen ma, në gjuhën arabe, methelen ma, çfarë do lloj shembuli. Baudatën fë me fëvkaha, mushkojnë qoftë e përpjet. Pra neve një ufmi, insektin më të vogël, mushkojnë e përpjet. Po pse valë? Fë emme ledhine amenu. Këtu dridhët. Ose dridhët zemra, ose qëtësohët zemra. Ose të pushon zemra, ose nuk të pushon, lëkundët. Edhe nuk qëtësohët me urdhë dhe emërtimët e Zotit të bare kjo vëtala. I për kajim e lëgjëzje ka thonë, vetë në emërtimin ka delele, ka argument. Prej argumente është se Allah thotë, unë e jemërtoj sendët, jo ju. Unë e qujtë keqën të keqë, të mirën të mirë. Unë e vendosi standartin, jo ju. Kjo është e para. Dhe kjo ajet në edridh neve me emërtime, Allahu Gjellewala në teston zemra tona. Ka thonë Allahu të bare kjo vëtala, sa i përket atërët kanë besuar. Fe ja'lemune ennehu l'haqku më rëbbihim. Kjo është adresa e zemrës, jo e jashtëmja. Adresa mrejnë në shpirt, ka thënë Allahu Gjellivara, sa i përket atyre të cëtë kam besuar, ata e dinë se kjo është hak prej Zotit e tyre. A dishon dikush se emërtimi me surën Bekara nuk ka urtësi të madhështore nga anë Allahu Gjellivara? Inshallah nuk dishojnë anë. Qështë ka thënë i me Muhammedi? Na inshallah nuk dishojnë, as me zemrë. Pasaj ka thënë, u emme ledhina kefaru, shiko këtu mentalitetet si isprovon Allahu Gjelle Gjelalu, sikoni si isprovon Allahu te bareke ve teala intelektet. Qështë ka thënë Aliju radhiallahu anë, ka thënë, el i'gjabu, afetul elbab, vetë pëlqimi, vetë begenisja, është defekti dhe vesi dhe meta e intelektet. Allahu me surën Bakara, në ka testu intelektin, ha? Unë e surën më të madhe, e quj surja e lopës. Edhe ty ja ka me dridhë zemra, s'ka me të dridhë. Ka thënë Allahu Gjellewala, diku ju ka dridhë. Fa emma ledhina kefaru, fa jakulune, ma dha erada Allahu biha dha me thala. Sa i përketi mos besimtarve, ata thonë, qka ka dashtë Allahu me këtë qembul? Qka ka dashtë Allahu me këtë qembul? Në tefsirë si shka ardhë, edhe pse neve ku të vim dhe kjo të zgjerohemi, mirë po sa për të hi të surja Bekara, surja lopës, surja e lopës. Allah thot, atë të cilët nuk kam besu, thojnë, qka dëshiron Allah me këtë qembul, qka e ka mor lopën, qka e ka mor lopën. Ka në ardhë të transmitimin e tefsir se mushrik janë tavë. Ka thonë, me surjet lopëve dojnë me në ashtin gjenetki, me surjet lopën, me surjet mizave, në folë për instekte. La haula wala quwata illa billah. Kjo është test i madh, Lezër. Allahu na teston neve këtu zemrën. Emërtimet ai vendos, jo neve. Andaj kjo bën ndesh me demokracinë në palc, apo? Sa ta dojmë me jemërtue të mirat edhe të këqijat, të lejuara dhe të ndaluara. Allahu thot kella, kurse si, unë jemërtoj. Al-Baqara, surja lopës. Pastaj thot yudillu bihi kathira. Allahu devion shumë me këtë. Veç këtë titull i devion shumë njerëzit. Surja lopës, Zoti i botrave fletë me surët lopës. Wa jehdi bihi këthira, dhe u zonë mu për të njëjtën, andaj ka përnë njëtën e ka përsërit për emrin bihi, bihi, me të, i u zonë disa dhe i devion disa. Wa ma ju dillu bihi illa l-fasikin, ama nuk i devion me këto sende, vetëm se, ata që kanë fisk në zemrat e tyra, Allahu në rojtë. Ata të zëtë kanë lëkundje dhe mos rehati me Zotin e tëre. Gjelle Gjelaluhu. Andaj, kjo është surja El-Bakara. Emërtimi i saj në argumenton neve se Allahu qysh doje i emërton sendet. Ajna ka emërtu neve njërëz. Dhe alhamdulillah që Allahu në ka veque nga mesi kresave. Mirë po, djetarë kanë thonë, surja Bakara, emri i saj, argumenton se të Allahu ti si njëri. Nëse nuk realizon dëshirën e ti, nuk ki dalim. Nëse nuk realizon qëllimin e ti nga krijimi që ta ka dhanë, nuk ka dalim me kanë me qatë lopë. Pse? Sa janë është khalq, edhe ti e khalq. Ta Allah janë nja. Ti e krijes, ajo është krijes. Lirisht i ndronë Allahu Gjellu Ala. Lirisht i ndronë, nuk ka kur farë pengese. Andaj surja Bekara, edhe pse djetarë kam përmenë dhe shumë urcineve, nuk dëshiroj mundal vetëm me emrin, kush dëshironi ka tefsira dhe libra të tefsirit, ajo që ka neve dojna me nxirë nga emri surës Bekara, se neve muslimanët nuk në ngushtohet gjoksin nga kjo emër. Pse? Se Zoti lopës është Zoti jonë. A që ka kriju lopën është Zoti jonë. Dhe na, Allahu na ka kriju lopën për të mirat tona. Dhe ajë cilë ne ka tonë këtë privilegjë, është Zoti të gjithve. E dyta, a i cakton emrat. A i cakton emrat. Jana kur thëjmi lopë, ha? Automatikisht në paracitën fotografit e ulta. Nuk ka harmoni mes ti dhe lopës. Nuk ka. Dhe këta kush e ka vendosë? Allahu Gjellu Ala. Aja ka vendosë ati lopën, ti të ka vendosë këtu, të ka ndërrua. Andaj, surja El-Bakara është sfidë. Surja El-Bakara është sfida e emërtimeve dhe standardeve dhe kriterëve. Allahu i vendosë këto. Djetarë kanë thonë cila është për stashmëria e ardhjes e surës Bekara me njerë pas surës El-Fatiha. Për stashmëria, i thojnë, është një shkencë e veçantë, ku e ka përmin Imam Sujutiju edhe Zarkeshiju në libret e tyre, mbi shkencat e Kur'anit, kam përmend se është një shkencë për shtatshmëria, që do të folmi neve pak për Elif Lam Mim. Elif Lam Mim, për shtatshmëria e ardhës e këtyre shkronjave në fillim të surave. Ka Allahu Xhellahu Ala e ka çudit alemin, e ka çudit dunjajën, e ka çudit botrën, janë mahnit botrat, sot e sot studiot Elif Lam Mim, Sad, Kaf, vel Kur'an il Mejid. Qka janë këtë shkronja? Pse fillon Allahu Xhellahu Ala me këtë shkronja? Kjo është ilmu të nesub, ilmi i ardhjes e diçka në mënyrë të përputhur me ata qka është për parasaj. E tash, djetarë kanë thonë, cila është për shtatshmëria e ardhjes e surës Bakara me njëherë pas surës El Fatiha? Djetarë kanë thonë, nga se surja El Bakara është shpjegim dhe zbërthim i ajeteve të përgjithshme të surës El Fatiha. Pra, nuk ka ajet surën Bekara, vetëm se mund është me këthi dikun në Fatiha. Ska ajet në surën El Bekara, provonet të shpija nëse dëshironi, qëllë në surën Bekara me një anë dhe surën El Fatiha. Dhe qëllë e ku të dush. Normal, duhet meditim dhe duhet një lojt djersitje. Kjo nuk bëhot në për kafene. Jo do, studim. Qëllë e cëllën dush ajet dhe provon me këthi në Fatiha, e këthen. E këthen në Fatiha, djetarë kanë të shkru me libra në bëpëtë mesele. Andaj djetarë kanë thanë, i bën Kajim el Gjozije, kanë thanë edhe pse, edhe surët tjera janë zbërthimi Fatihas. Mirë po surja e Bekara në mënyrë të veçantë. Në mënyrë të veçantë. Surja pra Bekara përstatët me ardhjen pas Fatihas, nga se kjo sure zbërthen Fatihan. Konkretisht e zbërthen Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Ty të adhurojmë vetëm dhe vetëm prej teje dihim kërkojmë. Dikush thot, po, e adhurojmë Allahun. Si të adhurojmë? Allah thot, Elif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rayba fi, hudan lil muttaqin. Kjo është libri, dhe të thënë, unë kërkoj me madhurum këtë formë. Kush nuk më adhuron këtë formë, si pranohet adhurimi. Andaj, konkretisht, surja al-Baqara e shpjegon Fatihan, ajetin këtë në Fatiha, ty të adhurojmë vetëm. Dhe vetëm brejteje, ndihmë kërkojmë. Andaj Allahu Xhellahu Ala këtë surë, që ka përmenë? Fillimisht ka përmenë? Besimtartë. Pastaj ka përmenë? Munafikat. Pastaj ka përmenë? Qafirat. Pastaj? Munafikat. Pra, pse i ka përmenë? Minjerë këto kategorit e njerëzve, për t'i argumentu klasat atyre të cilët, janë në testin e realizimit të Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Pra, Allahu Xhellahu Ala na ka kërku prej neve të gjithëve me adhuru ata. Pastaj janë nda njerëzit. Dhe Allahu detalisht i ka nda sifatet atyre të cilët e ka realizue këtë adhurim dhe sifatet atyre të cilët janë bejne dhelik vë minë nësi me jekulu amenna billah vë bil jaumil akhir vë ma hum bi mu'minin ju khadi unë Allah mundohën me mashtru Allahu vë ledhina amenu dhe besimtar. Pastaj në mes këtyre kusha? Kufart. Inna alladhina kafaru sawa'un alayhim a andartahum am lam tundhirhum la yu'minun. Kategori e veçantë. Allahu e ka cituar. E ka cituar. Ata se të kanë bërë kufër. Është e barabart. Sawa është e barabart. Pra është e barabart cilla do prej dy gjendjeve që do t'i përmendim. Kjo përdoret sawa'un për shkak dy gjendjeve që do t'i përmendim. E ndërtehum e mlem të ndirhum. I qërtove apo si qërtove? Pra e barabart. A ka mundë si njeri ju qërtimi dhe mësë qërtimi me bo barabart? Po, përshka kufrit. Allah u gjithat, se va un e ndërtehum, se va un alejhim, e ndërtehum, e mlem të ndirhum, qka? La ju minun. Ata zbindet. Pra qka si bindet? Nuk i bindet Allah u te bareke, vë te ala. Dhe ka përmend Allah u sifatut ku i kanë ata problemet. Pra surja Bekara, është qelësi dhe rruga e zbërthyer për të adhuru Allahun të bareke u etala dhe Allahun nuk knaqet më adhuru ndryshe për vetëse kështu. Pak staj pak ma vonë, e ka përmin, inni gja ilun fil ardi khalife. Unë e ka me vendos në tokë khalife. Dhe ka përmin rolin e khalifës. Dhe ja ka të regu e Allahun të bareke u etala këti të ngarkuarit me ibadet se kanë e ki kërshi. Kanë e ki mik, kanë e ki armik. Minjëherë ka të regu në gjarën e shejtanit. Ka të regu. Dhe i bënkajimi thot, kjo sure, për shkak se flet për adhurimin, për shkak se flet për qëllimet gjigante të njeriu në këtë botë, dhe për ata se në ka kriju Allahu Gjelluara, Allahu kër e ka përmend njeriu, nuk e ka përmend zanafilën e krijimit. Ha? Ka mujtë me thamë, njeriu është i krijuar nga fara, që shë ka përmend në sure tjera, nga mishin gjizur, nga bashkimi mashkullit dhe femrës. Për shkak se kjo, është e vërtet, apo? Mirë, për shkak se me kam, është me kam ngritje. Inni gja'ilun fil ardi, khalife. Khalife, në një prej komenteve, është zëvendësuesim. Zëvendësuesim. Mirë, për Allahu refuzon që dikush me zëvendësue në tokë, për vetë se me, ata që aje drejton, që është a drejtoj aje. Për ndryshe, së realizohat. Andaj, kjo është sura ku Allahu Gjelluara e ka të reguhe më këmsin e njëriut. Pastaj ka të reguhe në gjari të shumëta në surën El Bakara, qysh kanë shpëtuhe për nga merë, e kanë luftu për nga merë, e janë vra për nga merë, e si kanë dëjivijue bit e Israelit, bit e Jakubit. Edhe neve me lejnë Allahu Gjelluara, gjatë tefsiri do të mundohemi në gjdo përmendit e surës të njëriut e bëni Israelve, me zbërthy gradualisht dhe bashkarisht pse Allahu na i ka sjell këtë popull atë shpesh. Derisa disa prej selefit kanë thënë, ka dal Kur'anu an yakuna li bani Israil. Gati Kur'ani për çën i bani Israil, bani Israil, bani Israil, bani Israil, vazhdimisht përmenden mbite Jakubit alayhi as-salam. Dhe këtë do ta shohim me lejen e Allahut te bareke ve teala. Pra kjo është në përgjithësi surja Al-Baqara. Disa prej djetarëve kanë thanë, kjo surë është gjevab. Kjo surë është përgjigje. Cila përgjigje? Ku ka thanë Allahu te bareke ve teala, ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim, ghayril maghdubi alaihim, waladdallin. Robi ka kërku nga ana Allahu xhallahu ala, me anën e mësimit të Allahu te bareke ve teala, udhëzon në rrugën e drejtë. Në rrugën atë të cëtje ke begatu me të mira, jo në rrugën atë të cëtje hidhruar dhe jo as të humburve. Allahu në hadith kutsi, të cënë hadith e kanë zeri ma muslimi, ka thënë Allahu gjellewala, u e li abdi ma se el, dhe robit i takon ajo qka? E ka lip. Qa ki lip? Udhëzim. Robit kanë lip, udhëzim, pre Allahu nësë Allahut, te bare kjo e tala. Ku është ki udhëzim? Në surën Bekara. Pra ku është përgjigje Allahut? Kër ne kena thonë, o Zot, ihdina sirat al mustaqim. Këtu mundi me kuptu edhe atë meselën që ka njerës të diskutojnë për mezjiset e tyre, edhe neve kemi hasë njerës të zëtë, kanë thonë, unë i këmë thonë, Allah u të zonë, po, ha, Allah së më ka drejtue. Kjo është dalavere me Allah unë gjellë vale. Nuk shpëton. Allah u nuk i bëhat dalavere. Pse? Djetarë kanë thonë, Allah u përgjigje në udhëzimit e ka thonë në libër. Ihdina sirat al mustaqim. O Zot, na udhëzon rrugën e drejtë. Allahu ka thënë, të kumë përgjith. Të kumë përgjith. Që shpët prajtë më përgjith? Me shpalje? Me të bo për nga merë për më të përgjith? Jo, kam zbrit liber. Dhe në këtë liber është isqarum detalisht udhëzimi, si dush mare, si dush leje. Ju dhillu bihi këthira, wa jehdi bihi këthira. Wa ma ju dhillu bihi illa lfasikin. Allahu zonë me këtë liber dhe devion me këtë liber. Ama nuk i devion për vetë se dalavergjit. Fasikin, ato janë prisht, nuk e dojnë uzimin, vetëm e kanë, si kur mushrikët e se të kanë dhanë, le ushe e Rahmanu ma abedenahum, si kur të kishë dash Rahmani, s'kishë me adhuru puta. Apo që shkanë dhanë, Allahu e marana bihedhe, Allahu në ka urdhu më konë mushrik. Kull inna Allah e la, muru bil fahshe, Allahu së dhëmë për flishtina, për liksi. Pra, një për e përgjigjeve të djetarë, dhe kjo është me afert, edhepse Ibn Kethiri thotë, kur përgjigjet janë në formën e teradufit, të sinonimeve, nuk vinë kontradikt njëra tjetrën. Por nëse thojna surja ibadetit, ajo është surja ibadetit. Nëse thojna përgjigje Allahut kur i kena thonë ihdina, ka thonë qehu hidajetin, edhe kjo nuk vjen kundërshtim. Edhe disa kanë thënë është surja e shpëtimit. Sa Allahu xhelalu ala kur i ka përmend në fillim të surës, në fund ka thonë ulaika alladhina hadahu ulaike ala hudan min rabbihim wa ulaike humul muflihun. Surja e shpëtimit, me shpëtuar. Allahu ka thënë, çeto shka i citova, çeto janë shka ndëzu, çeto kanë me shpëtuar. Sidoqoftë, argument i këtyre dietarëve se surja El Baqara është përgjigje e Allahut kur i kemi thon ihdina siratal mustaqim, është vetë ajeti në fillim të surës, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dhalikal kitabu la rayba fi huda. Huda lil muttaqin. Ky është libër në të cilin nuk ka dyshim në ta. Çka është ky libër? Huda. Udhëzim. Dhe shikoni çfarë emri i ka të mirë dhe të lezetshëm i ka vendosur Allahu xhalla xhalalu muslimanëve. Të udhëzuar. Edhe pse ki emër keq përdor, ngjyroset me ngjyra të ndyte, të liga, e i vendosin emra ata të thotë nuk e dojnë udhëzimin Allahu xhallahu ala për të neverit njerëzit nga udhëzimi, emra ekstremistë të i tepruar kështu me radhë. Pra emrave të thotë ju i dini dhe janë të njohur për juve, këto janë emra neveritës me të cilat synohet largimi nga udhëzimi. Mirë po Allahu e ka vendosur një emër shumë bukur, Huda, i udhëzuar. Vetëm emri është bindje, vetëm emri është siguri. Andaj fjala iman në gjuhën arabe, me gjithë polemikën, të se në e kemi përmenë nga Shekhu Lisamë të mjejë, cilë nuk e ka pranu këtë emër mirë, po në fjallorët e Arabëve, fjalla iman, qka është? Me siguru, dikam. Mi dhonë siguri. Pra marja imanit është siguri. Dhe shikonë Allahu Gjellola ka gjithë udhëzim, pra ti e di udhën. Ti e di udhën. Ti e di rrugën. Dhe kjo është siguri e madhe. Mirë po përkam, lil mut të kim. Për atë atësët, dojnë murujt, dojnë mëmbrojt, nga zjarri Allahu te bareke wa taala. Anda ihdina siratal mustaqim. Allahu jalla wa qadan wali abdi ma sa'al. Robi te kumdhon çata shaj kalip. Ku është kjo? Në surën El Baqara. Dhe dietar e kanë thujt edhe surja e shpëtimit. Për shkak ajetit e fundit në cilësimin e besimtarëve, ulaika humul muflihun, të tillët janë të shpëtuarit. Dhe kemër përmendet më shumë në Kur'an. Muflihun, faizun. Fa ulaike humul faizun, të tillët kanë fituar, të tillët kanë shpëtuar. Wal aqibatu lil muttaqin, dhe përfundimi i mirë i takon të devotshmëve. Nëse fjala lumturi është përmendur vetëm një herë në Kur'an. Nëse udhëzimi është lumturi. Mirë, fjala lumturi, saada, është përmendur vetëm një herë në surën Hud. Fa amma alladhina su'idu fa fil janna. Ata që janë të lumtur janë në xhennet. Dietar kanë thonë, cili është dallimi mes saadës edhe felahit, shpëtimit dhe fitores? Ka thonë Allahu kur i thot të udhëzuarit, ke shpëtu, ke fitu, dhe nuk i thot je lumturu. Allahu besimtarët me dy gjendje i përshkru. Në këtë botë muttaqin, në botën tjetër faizin. Në këtë botë ju thot të devotshëm, të ruajtur, mbrohëm, i kanë frikë Allahu xhallahu ala. Në botën tjetër fituës. Pse nuk i qunë të lumëtur? Njëherë i ka qunë të lumëtur. Djetarë kanë dhënë, emërtimet e Allahut, këthejmi të surja Bakara, emërtimet e Allahut janë më të sakta, dhe më të plota, dhe më argumentuese për qëllimet. Faiz është ai cili është lumëturu, mirë po është lumëturu me bollëk, me pasi, me pasuri. është bo pasanik, dhe është dhënë shumë. Kjo është faiz, muflih. Nërsa lumëturia, njerëzit janë të lumëtur dhe në fukarallëk. Njerëzit janë të lumëtur dhe në fukarallëk. Dikush s'ka pare, po të jam i lumëtur, alhamdulillah. Madje besimtari është i lumëtur në këtë dunja dhe në fukarallëk. Së është i knasht me kaderin Allahut, gjellë vala. Djetarë kanë thonë, lumëturia është gjendje shpirtërore. Ama gjenetit nuk është gjendje shpirtërore. është fitore me plot kuptimin e fitores. Me plot kuptimin e fitores. Me pasuri. Me bollëk, me mirësi, andaj Allahu shpesh herë qunë naim, lezet. Shpesh herë qunë fakih, shijim, me shijuë. Pra ka di shka shijuë. E njëherë ka përmend edhe gjendjen shpirtërore. Njëherë. Pra gjendja shpirtërore dhe tërë është e lumëtur. Mirë po, Allahu xhallahu në vazhdimësi të devotshmi di qunë muflihun. Këta kanë shpëtue. Andaj edhe neve duhet me kërku për Allahu xhallahu ala shpëtimin, me kërkue fitorën, nërsa lumëturia, dhe ju e dini se këtë fjallën lumëturi më shumë dikush e vërdorë. Përëndimorë, lumëturia. Kur që janë botë lumëtur? Kur nuk janë botë lumëtur? A në njëzit më shumë dikush e vërdorën këta, nuk janë të lumëtur. I lumëtur është ai cili, që ka thonë Imam Shafi'iu, kër e ka shku në Egjipt, e përmendëm në shkrimin e ti, se i kanë thonë djetarët shko të krijetari se të prit ti dhe ka një mirë për ti, ka me të ndëru dhe ka me të ngrit. Ka thonë ngritja është me takvallëk dhe Allahot. Shkoj taj në dvenaj të une. Mirë për që që ka thonë? Lumëturia, po ngritja është me qka? Me takvallëk dhe Allahot. Ajë si ka frikë Allahu gjelluar, nuk ka nevoj për diçka tjetër. Ana kjo sure, sure bereqetshme, sure cila është madhrun nga anë e sahabeve, kanë ardhur citatet e shumë dhe nga pejgamberi alayhi salatu vesselam, për ata i cili e mëson këtë sure, largohet shejtani, mjafton që largohet shejtani. Janë dy gjendje. Janë dy gjendje të njeriu. Ose e ka shejtanin, ose e ka Rahmanin. Ose është Allahu xhelalu ala me ta, ose është shejtani. Andaj në fillimin e sureve e fillojna me a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Dhe kjo sure është surja e shërimit. Surja e shërimit, shumica e rukjeve, shumica e sukseseve në shërim nga sëmundjet e tytjeve dhe prekjeve nga ana e botës e gjinëve, arrijet me Bekara, me surën Bekara. Dhe ata sët e kanë studiu rukjen, e dinë se surja Bekara nuk vjen në diçka me ata. Pse? Se ka hadith, ka thamë për nga mberi alejhi salatu sëlam, la jes tëti alejhi al batale, batale janë shejtant në një komend, gjinët prekës dhe shkaktues të citjeve dhe shkaktues të dameve, ka thamë nga meri alej salatu sëram, së në shtijen me Bekaran, nuk shtijen me Bekaran, andë kjo është surja bereqetit, surja e dispozitave, surja adhurimit, surja shpëtimit, surja të devotshmeve, surja e të devotshmeve. Pre asaj që e kam përmen djetarët e tefsirat e tyre, sidomos bashkohorët, mirë për javlen me e cek, ka thonë se Allahu Gjelluala, para se me hi në shkronjat e këputura, dhe shkronjat e sëtë nuk janë me në një kuptim të qartë për neve, djetarë kanë thonë gjdo libër, gjdo autor e fillon libërën e ti me kërkimin e ndjesës, kërkimin e falës, kërkimin e arsjetimeve, për lëshimet e bame, për gabimet e bame, për të treguen në njërzorën e ti, dhe kjo është normale. Ado një prej djetarëve të Selefit, kër e ka shkut një libër, e ka morë dhe e ka punu me vite, diku 20-30 vite. Ka modifiku, ka nxjerr, ka shtu, ka përmirësu, ka ndreq ata. Dhe në fund, gjdo herë kur ka bon jetin me shluhe në qarkullim, e ka tërheqë. Edhe pak. Edhe në fund një ditë për ditëve i ka thamë vetës, qka po du me bo? Qka po du me bo? Dëmonë, dhe sa vite ka me unarë dhe me këtë liber, modifiko, ndreq, tërheqë, shto dishka, pakso dishka, dhe nuk kam vullnet me lëshuhe. Ka thonë, a mos po du me bo Kur'ana. Ska, shloj e librën. Bo njerës kanë mi po gabimet, po kanë mi po se në gabim, tabiati jonë është i gabum. Në me gabime jenë. Ka thonë, për nga mirë, alej salatu e salam hadith, kullu bë një edem khatta. Jo një gabim, khatta. Gabimtar. Ka thonë, shloj e. Dhe ki libë ka posë për i bereqetit të madhe Allahu të musliman, për Allahu të barë e kjo vëtë ala. Pra, një prej asaj që ka përmenin djetarë, si do mos bashkohorët, nuk kom gjejtë diçka prej atyre të zatë janë të hershëm dhe brezave të selefit, se Allahu Gjellewala e ka fillu e librin pa kërkim të arsujes. Pa kërkim, sigur, autor të tjerë. Andaj fillon libri, dhali kel kitab, lara i befi. Lara i befi. Dhe më thonë, nuk kërkojnë gjesë, s'kam shka me thonë, këshin e gabimet, lara, s'ka dyshim. Prosfidësh, ke kalqu Allahu te bareke ve teala. Dhe prej gjërave interesante që i kanë përmend bashkëkohor prej mufesirave, është se Allahu nuk e ka përmend në surën Bekara kush është autori. Nga e zakonisht përmendin autorët. Allahu në surën Bekara ka thënë dhalikel kitabu la rayba fi hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib, deri në fund nuk e ka përmend se kjo është prej meje, prej Allahu xhella xjalaluhu. Pse vao? Por shka këtë, s'ka mundësi më konë ndryshe vetë thëmë se prej, prej Allahut e barë kjo vëtë arë. Nësë do dikush, pëse s'ka thonë prej Allahut, liber i cili nuk ka dëshim në ta. Pse? Se kjo liber s'munët më konë vetëm se prej? Allahu gjelluar, lara i befi, s'ka dëshim ka arë në komend, s'ka dëshim së është prej Allahut. Për shka kë asaj qka vjen? Për shka kë asaj qka vjen? Andaj kjo është aje shka ka përmen, djetarët e cila vlen me shtu imanin me këta, me të vërtet besimtari kërë lexon librin Allahu te bareke ve teala, me meditim, me mallëngjim, me dëmshuri, dhe dëshiron me nxjerr udhëzim, Allahu xhelal nuk e privon. Allah është më i mëshirë se me privu robin, kur ai loton dhe me dënes, kërkon që ta gjejë ullëzimin e librin e Zotit, të bareke, u të ala. Për ta e ka zbrit, Hude, më ullëzue. Djetarët kanë polimizue të meselja e Elif Lam Mim, të hurufët, të shkronjat e shkoputura. Të shkronjat e shkoputura. E përmendim edhe këtë mesele dhe në ligjëratat e ardhshme hym në Dhalikel Kitab. Patjetër është këto mukaddime, këto parathonje, premisa për të hyrë në Kur'an dhe për të ditë disa rregulla bazamente. Që çka po flasmi? Sigurisht që kemi përmendur se fillimisht Kur'ani bëhet tefsir, Kur'an me Kur'an, pastaj sunnet me Kur'an, pastaj fjala sahabijut me Kur'an, pastaj fjala tabiinit, pastaj fjala tabiinit, pastaj gjuha. Gjuha arabe. Dhe në këtë meselë që ka neve në fillim Elif Lam Mim, kërejt çka është thënë është për njerëzve të gjuhës. Kërejt çka është thënë është për dietarëve të gjuhës. Andaj edhe Ibn Kathiri në fillimin e shpjegimit të Elif Lam Mim është ndihmuar me dietar të gjuhës. Pse? Se shkojnë atë kush i studion, dietar të gjuhës. Andaj këto janë bazamentet se sa duhet besimtari më pas në të ardhmen si hyrë në kuptimet e surës El Baqara. Elif Lam Mim janë shkronja të gjuhës arabe me të cilat flasin arabët. Ndërtojnë fjalit të tëre, ndërtojnë regullat e të fodrit të tëre dhe komunikojnë dërmjet veti me këtë shkronja. Djetarë kanë polemizu gjan e gatë, nuk kumë pa mesele, matë polemizu me se që ke mesele. Atë shmendime, dhe risaj më këdhiri, kur i përmend mendime se që kanë thonë, që kanë është Elif Lam Mim, Sad, Kaf, Hamim, thot dhe ka shumë ma shumë se sa i kena përmend. Pa përmend. Atë shumë janë gjitë në nxanjën, në apo zbërthimin e asaj, se qka do me thonë Elif Lam Mim, Kef, He, Ain, Sad, e kështë me radhë, prej shkronjave të sati ka përmend Allahu te bareke, u te ala. Djetartë fillimisht janë do në dy mendime. Thot Ibn Kathiri janë dy mendime, pasaj mendimi ditë ndahët. Mendimi i parë është se Elif Lam Mim s'ka asë një kuptim. Nuk ka asë një kuptim. Në kuptimin ton, në perceptimin ton, asë një kuptim. Është ilm, apo shkronja, të ardhëra në fillim të Kur'anit, e din Allahu që ka do me thonë, në nuk dina për ta asë një sentë. Kjo është mendimi i parë. Dhe shumë prej sahabëve, tabiinëve, tabi-tabiinëve, e kështu me radhë prej mufesirave, mendojnë kështu. Se Elif Lam Mim, Sad, Nun, Kaf, Hamim, janë Elif Lam Sad, Elif Lam Ra, janë shkronja, vinë në fillim të surëve, i dinë Allahu kuptimet e saja, nuk dimë asë një sen për ta. Kjo është mendimi parë. Këtu s'kena shka me folë. Ta kanë mendu që kjo meselë është e mbyllur. Mendimi i dytë është se ata kanë kuptim. Ata kanë kuptim. Pra këto shkronja kanë kuptim. Mendimi i dytë është nda në dy mendime. Pra mendimi i parë është i lehtë. S'kan kuptim këtë. Allahu i di, nasë dina. Aje di, te bareke, vë te ala. Tjetra është se kanë kuptim. Kanë kuptim. Ndërsa këta janë nda në dy mendime. Disa kanë thonë, ka kuptim, jënë vetë veti, disa kanë thonë, ka kuptim vetë veti. Që dhe më thonë, vetë veti dhe jënë vetë veti. Pra, Elif Lam Mim, si ndërtim Elif Lam Mim, nuk ka kuptim. Me thonë, diku, shka do me thonë, thë nëse dina. Mirë, po, ka kuptim sërsil para Kur'anit. Para gjdësure, para gjdësure. Elif Lam Mim, Sad, ka kuptim. Ka ndë një loj, që ka ne e kap në pëse është arë që shtu. Disa kanë thonë, jo, ka kuptim edhe vetë fjale, Elif Lam Mim. Dhe këtë mendimi i dytë që ka kuptim kjo, i ka bënë mendu kështu një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mos më pas çën kjo hadith, andaj mendimi më i saktë është mendimi i dytë i parë. I dyti i kategorisë së parë, cila është ajo? Kan kuptim jon vetvete, po kan kuptim në diçka tjetër. Andaj këtë mendim e kanë ndihmuar Ibn Kathiri, Ibn Xheriri dhe Sheikhul Islam Ibn Taymi. Shekhu Lisa Ibn Taymi ka thonë, kanë kuptim jonë vetë veti. Pra me thonë, diku është sad, qka është sad? Shkronjë e gjuhës arabe. Qka do me thonë? Nuk ka kuptim, po ka kuptim se ka arë para Kur'anit, dhe ta shpjegojnë. Dhe disa kanë thonë, jo, kanë kuptim dhe nëse thot diku është Elif Lam Mim, po ka kuptim. kanë hyrë pasaj Elifi, emri Allahut, Lami, e kështu me radhë, Mimi, pastaj kanë nxjerr ata vetë prej kuptimeve të veta, pa fund. Kanë nxjerr prej kuptimeve të veta, pa fund. Dikush ka thonë kështu, dikush është emri pejgamberit, dikush ka thonë emri Allahu, Xhelle Xhelalu, Elif, Allah, Lam, e kanë nxjerr emra të librës, e emra të Allahu te bareke ve teala, sifatet të Kur'anit, këtë këto, kush do mi besu, mundet mi shqirtu dhe mi studiu në libet e tefsirit, mendimi ma i afërt është mendimi Shejhul Islam Ibn Tejmije, të sine ka zxedhe dhe kanë zxedhe një numër i madh i mufesirave të mdhej, që është Ibn Kethiri, Ibn Gjerir dhe Sejt Kutbi, Allah e më shiroft, e ka zxedhe, ka thanë, ma i afërt është kjo që e kanë zxedhe, këta muhakikund, studiues të mirëfilt. Ajo është se, këto kanë kuptim jonë vetë veti, si. Kanë thonë, ne kemi studiu Kur'anin, dhe kemi gjithë të shkronja, vinë në fillim të surës, nuk vinë kur asë në fund, asë mes, vetëm fillim, kjo është me gjma. Dhe kemi gjithë edhe një sen tjetër në këto shkronja, se gjithmonë, kur përmendet Elif Lam Mim, Sad, gjithmonë përmendet pas ti, libri. Elif Lam Mim, dhe Elif El Kitab. Elif Lam Mim, Surja Ali Imran, Elif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, nazzala alayka al-kitab. Pra gjithmon, Hamim, wal kitab al-mubin. Hamim, pasha librin e qartë. Pra, në shumicat e surëve, përveç disave, në shumicat e surëve, kur paraprijet me shkronja, përmendet libri. Përmendet Kur'ani Allahu Jalla Jalaluhu. Shejhul Islam Ibn Tejmije dhe Ibn Kethiri ndihmon këtë mendim të Ibn Tejmijes dhe Ebu al-Haxhaj al-Mizzi, babgjishi, a i thejnë babgjish, ati i cili është Ibn Kethiri me Mizzin, janë dhëndër dhe babgjish. Dhe kanë ndihmua këta, babgjish Ibn Kethirit, këtë mendim. Ka thënë Allahu Gjelluara, në thotë kështu, Elif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rajbe fi, hudan lil muttaqin, Hamim, wal kitabi l-mubin. Pra, do me thonja kësa jo shkëto. Këto janë shkronja të shkëputura, të cilat ju i njifni, arabët. Folni me to, ndërtoni fjali me to, i ndërtoni poezit e juve me to. Une me të njëta shkronja, e baj Kur'anin, qka une këmë bo, që e këmë zbrite për nga mbiri alai salatu e salam. Me të njëta shkronja, shka ju nuk kini dyshim në to, dhe janë të juvët, dhe unë ju sfidoj me këtë brumë dhe me këtë material ta sjellni në të ngjashëm. Kjo është mendimi më i afërt në këtë meselë. Zënë ka ndihmu i më të imi. Pra, Allahu thot, a nuk janë këto shkronjë të juve? Janë. A vranë që janë të juvët? Janë tonat. A falni me qëto? Po. Unë kam e bënë me qëto shkronja Kur'an, ju së në bani. Në kjo është sfidë. Elif Lam Mim, arabët i din. I din shkronjë, i din shumë mirë e kuptojnë çka do të thonë. E Allahu Gjellewale ka thonë Elif Lam Mim përbohën për qëtën e shkronjave këtë Kur'an. Mësë më zini për bisht, për fjallet përbohët nuk ndërtohët. Të nuk jam gjejmizma. Dhe më thonë përbohët sa për më kuptue. Për ndryshë Allahu e ka folta. Allahu Gjellewale e ka thonë Kur'anin e tina. Mirë po, për neve njerëzit, Allahu Gjellewale ju ka thonë Arabve. O ju Arab, këtë Kur'an është me shkronjat e juve, po ju së në thunin në gjajshëm. Së muni me thonë të gjajshëm, asë njëherë, dhe kursën e kanë bo. Asë njëherë, nuk e kanë bo. Kjo është mendimi, dhe sin e kanë dihmue, Shejhul Islam, Ibn Tejmije, Ibn Kethiri dhe Ibn Gjeriri. Dhe djetarë kanë përmenë se, një regull këtu vlenë me përmenë dhe me këta e përfundojna, Shejhul Islam Ibn Tejmije ka përmenë në këtë kaptin, se nuk ekziston në Kur'an absolutisht, pim fillim dhe rinë fund. Nuk ekziston diçka e pa kuptushme për neve. Në kuptimin e pa kuptushme për neve, atë shakom kuptojnë Kur'anin Allahu Gjelluala në gjuhën e zbritur. Nuk ekziston ajet, nuk ekziston fjali e zbritur në Kur'an e që dikush prej ulemave mos t'ja di e kuptimin. Por Shejhul Islam Ibn Tejmije, në librën e ti, pajtim mes arsyjes së shëndosh të njeriut dhe Kur'anit Allahu shpalljes, ka cek tekst se nuk kanë Kur'an mu të shebin kuptimin që si ati kërkush kuptimin. Nuk kanë Kur'an dhe një ajet, cëllin dush ajet me qelë, me thonë që ta kërkush nuk e di, veç Allahu Gjellë Gjellalu. Ja, këti dimi. Pra këtë i din mufesirat, kërejt kuptimet e fjallëve të Allahu Gjellë Gjellalu. Atët jetë problemi ajetit, huë alledhi enzela alejke l'kitabe minhu ajatu muhkemat, hunne ummu l'kitab, wa ukhara mutashabihat. Fa emma alledhina fi kulubihim zeyhun, fa jettebiuna ma tashabaha min, ibtiqa al fitneti, wa ibtiqa ta'wile, wa ma ja'lamu ta'wileha illa Allah. Kjo ajet, ka thonë Shekhe Kërësame të imi, kjo ajet nuk ka të baje me këta, që ka në përflasme, që në Kur'an nuk ka sen të paqartë. Dhe kjo është prej rahmetit Allahu Gjellu Ala. Dhe, shikone, një prej akuzave ndaj muslimanëve se ju i kapni qështu senë dhe nuk i shqirtoni, minja arri besoni. Dhe e vele sunetit është se gjdo sen që ka në ka arë neve, na e kuptojmë. Gjdo tekst që ka në ka arë neve, na e zbërthejmë. Gjdo tekst përputhet me arsye në shëndosh. Gjdo tekst. Feja Allahu Gjellu Ala është e përputhur me arsye dhe logikën e njerëzit me përputhje pa përqind, mbi përqindje. Argument është vetë Kur'ani, se nuk ka ajet të paqartë. Asaj ka thonë sa i përket ajetit muteshebi. Sa i përket ajetit muteshebi. Ka thonë gjuhën, me kalimin e kohës për brezave të selefit, gjuhën e kanë bartë në kuptime të traditave ku kanë jetu njerëzit. Dërsa në traditën e pejgamberit alayhi salatu vesselam, shpreha muteshebi edhe shpreha te'wil nuk e ka pas kuptimin e sodit. Flet për kohën e ti, mos folim për kohën tonë. Sigur që është një prej zindikave, i cili ka thonë, e kum gjetë një tefsisha se ka ditës pejgamberi alayhi salatu vesselam. Kjo është zindik, ja del befejës, Allahu te bareke, vë te ala. Mirë për neve kemi bindje, se nuk ka, na mujmi e disa jetë, mësë për ditë kuptimin, po ja din filani, ja din allani, i din njerëzi, mirë për nuk ka në Kur'an të paqartë dishka. Kjo, qka vinë kjo mesele? Qka vinë kjo mesele? E para se përputhet me arsyen e shëndosh, e dyta, mos më ardh dikush më na thon, ju e keni bart këtë kuptim, kështu e keni bart këtë kuptim. Çdo ajet ka kuptim. Ka thënë Allahu te bareke ve teala, është ai i cili ta ka zbritur Kur'anin prej tij ka ajete të qarta dhe ajete mutashabe. Mutashabe. Ka thënë teshabu. Ka thënë paqartësia në këtë ajet nuk është në ata që kanë e lexojnë dhe e kuptojnë, por realitetin e lajmit. Ma në menë, kjo meselja për meseljeve më të madhe para se me hinë në Kur'an. Para se me hinë në Kur'an. Prej të Elif Lam Mim, pasi jemi këtu. Nuk ka ajet nëse në mundëson Allahu me shku derë në kul audhu bi Rabbin Nas. As një fjalë nuk eksiston, qka na nuk kena mundësi me zbërthi dhe me jadon kuptimin. Nga ona e djetarën. Pra nuk eksiston ajet. Ska ajet e paqartë. Nërsa është një numër i madhë i filozofave, i fraksionet dhe klasave të devijuar nga Elisoneti, ata për ta përputh Kur'anin me metodologjinave të gabuara, çka thojnë gjithmonë kur hasin Kur'an, ajeti i cili nuk përputhet me bazamentet e gabuara që i kanë vendosur, çka thojnë? S'ja di na kuptimin, s'ja di na kuptimin, s'ja di na kuptimin, dhe kështu e hedhin këtë Kur'an dhe sa Ibn Qayyim al-Juzi ka thonë, "Jehmit, këtë Kur'an i kanë thonë s'ja di na kuptimin." Këtë Kur'an i kanë thonë s'ja di na kuptimin, nuk e di na Allahu ja di kuptimin. Për çka ka zbrit këtë libër? Për shaka zbrit, për mja ditë kuptimin, a mos mja ditë kuptimin. Të shëbu, që do me donë, paqartësi. Djetarë ka donë, paqartësia është në realitetin e lajmit. Por shemë, ka thënë Allahu Gjellu Ala, jes elune ke anë rruhë, kullë rruhë min emri rabbi, vë ma utitu min el ilmi illa kalile, ju pysin juve për shpirtin, thua shpirtin është nga qështjet e zotit tim, ju nuk dini për shpirtin vetëm se pak, me thonë dikush, a e kupton që këta jet? A e dishka shpirti? E di shka shpirti. Pi qka përbohet shpirti? Si funksionon shpirti në trup? Në qëfar ndërlidhje ka shpirti? A është komplet qysh e kena fizikën, apo ka ndë një metod tjetër? Qysh futët dhe qysh nëzjerët? Qysh i del shpirti njëri juta? E di dikush? E di që i del, po nuk e di qysh i del. Ku shkon pastaj? Qëfar forme më raj? Kur kalbët trupi, ku mbetë shpirti? Vdekja, fjala vdekja, kuptoni? Ka thënë Allahu te bareke ve teala, kullu nefsin dha'iqatul maut. Çdo shpirt do ta shijojë vdekjen. Do ta shijojë shijim. Vdekje, vdekje. Shpirt, shpirt. Këtë të qarta për neve. Çysh e shijon? Çka është vdekja? Na thonë me kalon në botën tjetër. Çysh kalon? Kush e merr? Çysh e bart? Çysh e morr mbytje? Kjo mund të shëbë. Sa nuk e dina kuptimin neve. Mirë po neve Allah po na tregon në atë kuptimet që ka neve po dhe në najbart, janë do qarta, gjdo shpirë dhe të shiojë e vdekjen. Ka thënë Allahu Gjellë wa Ala, jo me jeti ditën kur vjen te uili kiametit. Jo me jeti te uilu. Ditën kur vjen kiamet. Ne kuptojnë fjallën kiamet? Këjtë kuptojnë. Nëse në është bartë kuptimi, katastrofa e kësaj bote, mu zhduk kjo bot, marë tjetra. Mu përplas kjo bot, marë tjetra. Mu rënu ki sistemi kësaj dunjoje. A e kuptojnë këta po? Qysh ka me ndodhë kjo? Qysh vjen tjetra? Si ndërtohë tjetra? Këto janë kejfijet, forma dhe pamjena nuk i dina. Kjo ka thonë i bëntimi, është Muteshebi. Kjo është Muteshebi. Ama kiametin, vdekjen, shpirtin, ruhin, këti kuptojna. Realitetin nuk i dina. Shpirtin tonë, mrena e kena, nuk i dim si funksionon. Siri, a dini sirin? E dina. Realitetin se ku është pika, kyqe, nga e cila vjen pamja, asni mjek nuk e di. Asni mjek nuk e di. Dhe kjo është Muteshebi për neve. Kjo mund të shabi. A dhe ka thënë Allahu te bareke ve teala, nuk e din kuptimin, cilin kuptim? Realitetin e qësajna. Fjala jeta, e kuptoni fjallon jetë? Jetë, el hajat. Ka thënë Allahu te bareke ve teala, alladhi khalaqa al mauta wal hayat. Ai cili ka kriju vdekjen dhe jetën, jeta. Ku është jeta? Ku është jeta? A prekët? Qysh e shpjegon të jetën? Në këtë e kuptojnë, është këtë me dhonë jetë. Ku e kena morë, sa kush në ka dhonë jetën? Në cilën minutë kemi dalë sakt për kësaj, kemi dalë në këtë botë. Dhe kur në sakt dalëmi për kësaj. Që ka thënë Allahu Xhellahu Ala, wa min ayatihi manamukum fil lejl. Dhe prej ajeteve të Allahut është gjumi juve se se dini kur ju merr. Mos ana apo, kemi përmend. Mos me kon sahati, na nuk e dim kur kena ra, kur jena çu. Hiç hiç hiç hiç. Këtë ide Allahu Xhellahu Xhelalu. Allahu ka thënë prej ajeteve të tij. Pse? Se kjo muteshabe për neve. Ku shkon ti kur fle? Ketën muteshabe. Mir po fjalë ti kuptojna. Andaj ka thonë Shejhul Islam të imije, tekst, nuk lejohet bartja e kuptimeve, bartja e kuptimeve të folsit, për vetë se me ata që ka dasht aj me thanë, jo ata që ka ti po do me dëgjue. A e morëme, nuk lejohet bartja Kur'anit, po jo dhe fjalë, na nërvozomi dhe idhromi dhe zemromi, kur dikush ne ka bart fjalë tona në kuptimi që ka nasi kena thanë, sa i drohët Allahu kur ti bartën kuptimet e ti, aj si ka thonë ata, fjallët e ti. Allah, unë këmë thonë kështu, ti këmë thonë kështu. Unë nuk këmë thonë ashtu. Mënda Shejhul Islamit e imje e ka morë përsi për këtë mesele, për me thonë se në Kur'an nuk ka Muteshebi. Andaj edhe Elif Lam Mim është prej shkronjave, të gjuhës arabe, Allahu Gjellewala në ka sfidu me këta, dhe ka thënë Allahu te bareke ve teala, këto janë pra shkronjët e gjuhës arabe, ju i njihni ato, sjellën në Kur'an sikur ke. Sjellën në Kur'an sikur ke. Dhe unë pata dëshirmi për koha u zgushtue, me përmend nga Ibn Qayyim al-Jauziyja dhe ta përmend me lejnë Allahu te bareke ve teala në ligjëratën e ardhshme ku Ibn Qayyim al-Jauziyja në librin e tij Bada'i'ul Fawaid e ka përmend se për sekreteve të shkronjave se fillimi i shkronjave argumenton për ngjyrën që ka me ardhë kjo sure pastaj. Sa për, do të cekë me neve nga Ibn Qayyim al-Jauziyja tekstin e plot, se si këto hyrjet e sureve aludojnë dhe japin isharet dhe shenjë, se ajo që ka vjen prej Kur'anit, ka me ardhë në përputhje me keshkrojnë. Për shenjë më surja kaf. Në vazhdimësi përmenet kafin ata, dhe fjallë që vinë me kaf. Surja nun, nun, wal qalami wa ma yasturun, përmenët nuni shpesh, e kështë me rarë. Andaj, Allahu te bareke ve teala, me filimin e këtëre sureve me Elif Lam Mim, i ka sfidu njërzimin, dhe ju ka thonë se kjo është një gjuhë e cila përbohat Kur'ani prej saj, nuk ka mundësi dikush me sjellën të ngjajshëm. E lutim Allahun subhanahu wa taala, që Allahu xhalla xhalaluhu më na i hap dritaret e kuptimit të Kur'anit. E lutim Allahun subhanahu wa taala, që Allahu xhalla xhalaluhu na mëshiron me mëshirën e tij, na udhëzon me Kur'anin e tij, me sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E lutim Allahun xhalla xhalaluhu, që Allahu te bareke wa taala na i shton ambicën dhe vullnetin për leximin e Kur'anit, shpjegimin e tij dhe mësimin e tij. E lutim Allahun xhalla xhalaluhu, që Allahu te bareke wa taala na ndriçon mendjet tona me القران تايندريشون شبيرتات تان من القران اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين